Pantzuirik erai. Entzuten ditugu, arrabotxak oiuak, ze pasatzen da? Ba, momentu bero-beroa hor, eta hasiko dira, hasten dira bazterak askak imuditzen, hor, ara, eta Grenada handigarriak botatzen dituzte, eta manifestalariak entzatzen dira, behaz, polizien bukatzera, hor dira behien maltrakekin, haiten duzi oiuak, ara, momentu zinez beroan gira hor, eta ala, gataskak, hasten dira, zuzenian, eben segitzen ditugu. Hala, izte gara, impresionantia da, eben pasten dena. Sartzen, entxeatzen dira, jendarmak, edo oraindik lortzen duzu blokatzen? Bizian dira ono, bizian dira ono, eta hala, gilatu dira jendarmak, benen kamiuna ekartzen dute. Eta, ala, manifestalari guziak jarri dira, bidien gainean, entzuten duzie koktelak eta... Gazne gargariak, hori da, horiek egortzen dituzte? Gazne gargariak, ekeak, eta, ala, hor, bon... Mementan kolbaturik ez da, Nikola Lekarrozek hartu du, haitzen duzit tiroak, ba, Nikola Lekarrozek hartu du, kolpe bat, eta, ala, baguri... Beraz, mugimendu badela, Bai, bak, bentsatuko niz, mintatzeak, guek. Eta bai, pentsatzen dut. Eta bat, gerizan gira. Bai. Ez dira gehiago jarrik, ez? Politiek endo dituzte. Eta dindiak gehilatu da, kia ingatik. Eta, ala, zertan dene, mementoan, bai, entzatuko dira, kamionaina. Gubilaztea, txaldera, eta. Ez da zauriturik, segur da. Bebentuko ez, behinan, ba, gatazka erdien dira, horre, berriz eman dira legoan zerrezak, haitzen duzi... Entzuten ditugu oiuak. Eta, fera, ez da bebentuan horretan fini, ara, den negoziak nigarrezari hemen, kearekin...